Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 września, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zapewnia, że rosyjski szpieg Paweł Rubcow nie zabrał żadnych tajnych materiałów. Antoni Macierewicz mówił uczniom o zbrodni smoleńskiej. Sprawą zajął się kurator oświaty. Ratownicy kończą sezon nad Bałtykiem. Sezon jednak się nie kończy. W aktach sprawy przedstawionych rosyjskiemu szpiegowi Pawłowi Rubcowowi nie było tajemnic mogących zaszkodzić bezpieczeństwu państwa, zapewnił podczas konferencji prasowej rzecznik prokuratury krajowej. Prokurator Przemysław Nowak tłumaczył, że śledczy, kończąc postępowanie wobec Rubcowa, mieli obowiązek prawny przedstawić mu akta na jego temat. Paweł Rubcow, podszywający się w Polsce za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza, został wydany Rosji w niedawnej wymianie więźniów. Przemysław Nowak mówił podczas konferencji, że materiały, które dostał, dotyczą tylko oskarżonego. Prokuratura razem z ABW zbierały dowody na to, co robi Pablo G. Zbierały te dowody również w sposób niejawny i dlatego część materiałów jest niejawna. Natomiast przedmiotem tych materiałów niejawnych jest również zachowanie Pablo G., czyli samego oskarżonego. On się więc z tych materiałów dowiadywał o swoim zachowaniu według prokuratury i to jest sedno tych spraw. Tam nie ma żadnych tajemnic w znaczeniu ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Nie ma ujawnionych żadnych technik operacyjnych, żadnych danych umożliwiających ustalenie funkcjonariuszy, którzy prowadzą jakieś czynności, których nie powinno się ujawniać. Rubcow został zatrzymany w lutym 2022 roku. Na początku sierpnia, w ramach wymiany więźniów pomiędzy Zachodem a Rosją, wraz z 25 innymi więźniami trafił do Federacji Rosyjskiej. Zażalenie na działania prokuratury zapowiada były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Wczoraj policja dokonała przeszukania jego mieszkania i siedziby stowarzyszenia. Według Bąkiewicza sprawa jest motywowana politycznie przez premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ci panowie kłamią, opowiadają o mnie kłamstwa. Media preparują na mój temat skandaliczne materiały, dezinformując odbiorców tych informacji, przedstawiając mnie zupełnie jako inną osobę niż jestem. Jest prowadzona kampania nienawiści. Bąkiewiczowi odebrano telefon i komputer, żeby zabezpieczyć dane. Jak informował wczoraj rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, przeszukania miały związek ze śledztwem dotyczącym Marszu Niepodległości w 2018 roku. Ujawniono nagranie, na którym jeden z uczestników marszu kieruje wobec innej osoby groźbę użycia przemocy. Prokuratura bada również sprawę nazistowskich haseł eksponowanych na transparentach i skandowanych przez uczestników Marszu Niepodległości. Łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski wszczął postępowanie wobec dyrekcji zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z wystąpieniem Antoniego Macierewicza. Były minister obrony narodowej podczas inauguracji roku szkolnego miał mówić uczniom o zbrodni smoleńskiej, w której zamordowano całą polską elitę. Koniec cytatu. Kurator Janusz Brzozowski podkreśla, że szkoła nie jest miejscem na jakąkolwiek agitację polityczną. Sytuacja, która miała miejsce w szkole ponadpodstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim podczas rozpoczęcia roku szkolnego, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Nie ma miejsca w szkole na prowadzenie jakiejkolwiek agitacji politycznej czy przekazywania kontrowersyjnych treści. W tej chwili Kuratorium Oświaty w Łodzi podjęło czynności kontrolne. Między innymi będziemy sprawdzać, czy do podobnych sytuacji nie dochodziło w tej szkole wcześniej. Na razie łódzki kurator oświaty nie chce mówić o konsekwencjach, które mogą być efektem przeprowadzonej kontroli. Mimo plażowej pogody ratownicy kończą sezon nad Bałtykiem. Po ponad 2 miesiącach dyżurów na plażach pozostały już tylko pojedyncze obsady wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. W Ustce strzeżony jest wyłącznie 100-metrowy odcinek plaży wschodniej. Ratownicy WOPR-u Klaudia Wiśniewska i Damian Janowski mówią, że sezon był wymagający z wieloma interwencjami w morzu i na samej plaży. Sezon był trudny, było sporo akcji, bardzo dużo zwracania uwagi turystom. Turyści bardzo często nie słuchają ratowników i nie zwracają uwagi na to, że chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo. Najwięcej problemów było właśnie z ludźmi nieuważających na morze, na prądy, które spychały ludzi w morze czy na paliki. Mnóstwo też bardzo drobnych urazów medycznych, wiadomo, jakieś tam skaleczenia, zwichnięcia. Tego było bardzo dużo.

Jest 15.11 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Michał Jakubik. Jutro mija równo 30 lat od premiery płyty, z której to nagranie pochodzi. 21st Century Digital Boy to tytuł piosenki jednej z najbardziej rozpoznawalnych w całym dorobku nagraniowym amerykańskiej grupy punk-rockowej Bad Religion. A to był fragment ich ósmego albumu Stranger Than Fiction. Powiedziałem piątego, dlatego że ta piosenka już na jednej z płyt wcześniejszych kilka lat wcześniej pojawiła się, a tu została odświeżona i wtedy osiągnęła sukces. No komercyjny, umiarkowany, ale płyta należy do tych najważniejszych, jeśli chodzi o dyskografię Bad Religion. A jak się miewa punk rock obecnie? No na przykład tak. Here I am, a vision so far out. Przy mikrofonie Amy, na gitarze Declan, grupa Emil and the Sniffers z Australii zapowiada swój trzeci album, który ukaże się 25 października, a zatytułowany będzie Cartoon Darkness. No, można się spodziewać ciekawych nagrań, zwłaszcza po tych singlach już dostępnych. Chewing Gum to ta piosenka najnowsza. A teraz odrobina punku po polsku. Villa Kosmos, zespół, który debiutował przed kilkoma laty, płytą Wszystko Będzie Dobrze i wreszcie ukaże się drugi album tej formacji. Prawdopodobnie na przełomie roku obecnego i kolejnego, może to będzie dopiero wiosna przyszłego roku, zobaczymy. Na razie muzycy pracują nad materiałem, ale są już również piosenki, które możemy dla Państwa prezentować. Ale najpierw przypomnijmy sobie, jak grupa Villa Kosmos brzmiała przed laty. 4-5 lat temu, tak mniej więcej. Parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni. Parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki, ławki. Ludzie, cięte kadry, wąchamy kwiatki, mamy niekontrolowane stany czasem. Wolę, żeby nie widzieli, że się trafię. Nie widzieli, nie widzieli, a spokój mam od niedzieli. Weselimy się średnio, mocne 2 na 10. Weselimy się średnio. Ubrany w farby, rozmywam się jak akwarela. Baba na mnie zerka, jestem sam. Jak strażak podlewam palące miejsca, paląc wszechświat. Zajęte krzesła. Wolę, żeby nie widzieli, że się trafię. Nie widzieli, nie widzieli, a spokój mam od niedzieli. Weselimy się średnio, mocne 2 na 10. Weselimy się średnio. Ja latarnią oczami rozświetlam po ciemnych alejkach. Gdy na mnie patrzą, to pstrykam, prąd wyłączam, światło strzelam. Gdy pamiętam, prąd oszczędzam, światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam. Poznańska formacja Villa Kosmos w odsłonie bardziej postpunkowej niż punk rockowej, ale najnowsza piosenka zatytułowana Skinhead brzmi no, zgoła inaczej. Pracam na trzeźwo, ty śpiewam odklejony. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ma tu węży, jestem bezpieczny. Skinhead zapewni, że mnie nie skrzywdzi. Chyba nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie. On to było ludzie, nikt nie wie, że mi chuje spojrzenie. On to było ludzie, nikt nie wie, że ja nie do ciebie. Zagrać koncert, zagrać koncert, zagrać koncert, zagrać koncert. Skinhead. Piosenka, a właściwie płyta z tą piosenką wkrótce będzie miała swoją premierę. Być może jeszcze w końcu tego roku, ewentualnie na początku przyszłego. Teraz artystka, której mam nadzieję nikomu nie trzeba przedstawiać. Kim Deal. Związana w przeszłości z grupą Pixies. Liderka grupy The Breeders. Wreszcie po latach wydaje solową płytę autorską. Album będzie zatytułowany Nobody Loves You More, a ukaże się 22 listopada. Drugi singiel już zapowiada to wydawnictwo, Crystal Breath. Yeah. Crystal Breath. Śpiewała i grała Kim Deal. Piosenka zapowiada jej solową płytę Nobody Loves You More. Premiera 22 listopada. Po ponad 8 latach przerwy w nagraniach wraca szkocka grupa Primal Scream. Płyta Come Ahead ukazuje się 8 listopada i sądząc po dwóch piosenkach, które już ujrzały światło dzienne, czyli tej sprzed kilku tygodni Love Insurrection i najnowszej Deep Dark Waters, będzie dobrze. Primal Scream, tytuł płyty Come Ahead, tytuł piosenki Deep Dark Waters, premiera albumu 8 listopada. A teraz artysta, który wraca po jeszcze dłuższej przerwie, czyli Matt Johnson i The. I tutaj naprawdę zapowiada się na sporą rzecz, jeśli chodzi o ten najnowszy album zatytułowany Ensoulment. In my thoughts, where do I belong? The London I knew is gone, long gone. The sun hangs low, the church bells toll, the clouds unfold, whispering. With probable cause, all revealed to little more than a light applause. The sun hangs low, the church bells toll, the clouds unfold, whispering gold. When truth breaks through the city. Information criminalized the dissenters. Piosenka o długim i pięknym tytule Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William Blake. Śpiewał Matt Johnson, a utwór pochodzi z płyty Ensoulment, która jutro ma swą premierę. Innymi słowy, już bardzo niedługo do kolejnych nagrań z tego wydawnictwa. A teraz następny już w dzisiejszej audycji artysta, który debiutuje płytą solową wkrótce w tym roku. A znamy go z pewnej grupy, no, ogólnie rzecz biorąc, postpunkowo-mass-rockowej, tak można by powiedzieć. Posłuchajmy najpierw zespołu macierzystego tego artysty. Making on the streets tonight. Listen, the soft purr of motorbikes ready to strike off the night light. So don't tell me of your troubles, your emotional grief. Taking the sights, this is shore leave. Don't talk of too long, unscrew your frown. Enjoy the entertainments of nighttime town. Experience the red rooms, the green tables, the souvenirs make memories haunting or fabled. The gallant mist of red-blooded chivalry instilled in basic training. By standing in line today, you secure a place among the saints. Go get them, son, now your life begins. To die for your country does not win a war. To kill for your country is what wins a war. Don't tell your name, don't ask for hers. In this land of oysters, you are the world. The painless plainness of military life resumes tomorrow night. Welcome to Hell, Black Midi. Niektórzy muzycy, nagrywając płyty solowe, to znaczy nie występując ze swoim oryginalnym zespołem, tylko nagrywając nagrania na płyty solowe, czy to debiutanckie, czy nie, troszeczkę mniej radykalnie podchodzą do swojej twórczości, trochę łatwiejsze piosenki i nie inaczej jest w tym przypadku. Zresztą tytuł albumu The New Sound do czegoś zobowiązuje. Jody Grip.

Black Midi, grupa Black Midi zawiesiła działalność, ale Jody Grip, no kto by pomyślał? The New Sound, płyta ukaże się 4 października, a tu była piosenka zatytułowana Holy Holy. Niesamowicie jestem ciekaw pozostałych nagrań z tego albumu. Jutro okrągłe urodziny obchodzi Nina Persson. Największy przebój szwedzkiej grupy The Cardigans. Piosenka znana głównie dzięki filmowi Baza Luhrmanna Romeo and Juliet, czyli Romeo i Julia, blisko 30 lat temu. Nina Persson ma się dobrze, nadal nagrywa. W roku ubiegłym wydała bardzo ciekawą płytę z Jamesem Yorkstonem zatytułowaną The Great White Sea Eagle. Hold on for love, love, love. Hold on for love. You'll have no regrets, no regrets if you hold on for love. Don't sell yourself short, short, short for the sake of a moment. Oh, hold on for love. If I Nina Persson i James Yorkson, Hold Out for Love. Tonacja powoli dobiega końca. Zrealizował ją Michał Jakubik, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie tej części programu Król Słońce, który wkrótce debiutuje płytą długogrającą Wschód-Zachód. Piosenka nosi tytuł Znów oddychamy. Dziękujemy, do usłyszenia. Nosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuje się. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli promocje do minus 40%, a do tego popularne smartfony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka.